Старыя сябры і прыяцелі Турсевіч і Лабановіч размясціліся ў кватэры найлепшым чынам. Усё падзялілі, размежавалі, і ніводзін ні ў чым не замінаў другому. Можа быць, гэтаму спрыяла настаўніцкая беднасць, аб якой расказваў Турсевіч, і настаўніцкая святасць і чыстасць, за якія падымаў чарку Лабановіч. Кожны з іх у меру сваіх душэўных сіл, асаблівасцей характару прыносіў даніну на алтар дружбы і прыяцельства, калі гаварыць высокім стылем. У пэўныя часіны яны разыходзіліся. У кожнага была свая дарога. Турсевіч браў падручнік, ішоў куды-небудзь у зацішны куток і старанна займаўся падрыхтоўкай у інстытут. Да сэрца прыйшліся яму верханскія могілкі. Асабліва пасля таго, як Лабановіч расказаў пра невядомую пару закаханых людзей, знайшоўшых сабе там ціхі прыпынак і схоў. Сам гаспадар таксама меў свае абходы, выпраўляўся ў лес па грыбы, хоць трапіць на такі неруш і на такое мноства баравікоў, як давялося яму нядаўна, больш не здаралася. У пэўныя часіны прыяцелі сядзелі разам. Гутарылі, спрачаліся, не згаджаліся адзін з другім, але не выходзілі за межы дружбы. Гэтаму таксама спрыяла і тая акалічнасць, што сябры жылі пад адною страхою не дужа вялікі час. Яны лічылі, што ведаюць адзін аднаго да самых, што не ёсць маленькіх дробязей, ды ў народзе бытуе простая мудрасць. Каб пазнаць чалавека, дык трэба з'есці з ім пуд солі. Нашы сябры не з'елі яшчэ і аднаго фунта солі, а паміж імі пачалі ўзнікаць спрэчкі, якія чым далей, тым болей раз'ядноўвалі іх і праводзілі між імі такую мяжу, якую пераступіць не так лёгка. Повадам для такіх спрэчак звычайна была дзяржаўная дума, верней сказаць, палітычныя пытанні. Турсевіч у сваёй палітычнай накіраванасці не ішоў далей кадэцкай партыі. Яна была для яго палітычным ідэалам. О, каб толькі ў Расіі дабіліся таго, што ставіць сваёю палітычнаю праграмаю канстытуцыйна-дэмакратычная партыя, казаў Турсевіч, ужо адно тое, што ў кадэцкай партыі сабраны лепшы цвет рускай інтэлігенцыі, прафесары, адвакаты, дактары, інжынеры, шмат аб чым гаворыць і выгадна рэкамендуе самую партыю народнай свабоды. Прыпусцім, што кадэты ажыццявілі сваю праграму, уставіў слова Лабановіч. Чаго дабіўся б тады народ? Па-першае, безземельнае і малазямельнае сялянства атрымала б зямлю. Другое, самадзяржаўны лад быў бы абмяжованы, а да гэтага імкнецца пераважная большасць народа. Міністры і губернатары адказвалі перад дзяржаўнай думай, і мы, вясковыя настаўнікі, былі пастаўлены ў непараўнальна лепшыя ўмовы. І ўсё насельніцтва мела б шырокія палітычныя правы. Ты ведаеш, казаў далей у захапленні Турсевіч, як азначала задачы дзяржаўнай думы кадэцкая газета «Русь»? Галоўнае прызначэнне думы, якая цяпер выбіраецца, пісалася там у часе выбараў і партыі народнай свабоды ў ёй быць бічом народнага гневу, выгнаўшы і аддаўшы пад суд злачынных членаў рада. Ёй прыйдзецца займацца толькі неадкладнымі мерамі, а затым склікаць сапраўдную думу на больш шырокіх асновах. Хіба гэта ў нашых умовах малая праграма? З выглядам пераможцы спытаў Турсевіч і дадаў: «Памажы толькі ім, Божа, дабіцца яе ажыццяўлення!» «Але покі што, — заўважыў Лабановіч, — ніводнага царскага сатрапа дума пад суд не аддала. А хіба іх няма за што судзіць?» Выходзіць наадварот, сатрапы самі пачынаюць сыкаць на думу. Счакаўшы, яны не толькі будуць сыкаць, але і тупаць нагамі, а можа і па шапцы ёй дадуць. Вось ты спасылаўся на газету «Русь». Я табе прывяду словы другой кадэцкай газеты. Напісала аб тым, што поспех кадэтаў на выбарах звярнуў на сябе ўвагу сфер. І нават занепакоіў гэтыя сферы, это значыць сатрапаў. Але потым сферы ачухаліся, разгледзеліся, прыслухаліся і прыйшлі да заключэння, што поспех кадэтаў на выбарах і сама кадэцкая дума проста выгадна для царызму. А кадэты, няхай сабе пашумяць, памахаюць кулакамі, біцца ж яны не палезуць, няхай пакрытыкуюць урад і нават пагрозяць якому-небудзь міністру. Ніякага страху ў гэтым няма, бо ні кадэцкая і ніякая іншая дума міністраў не назначае. Мне здаецца, што гэта кадэцкая газета, а называецца яна «Наша жыццё», стаіць шмат бліжэй да праўды, чым твая Русь. Дык, па-твойму, самы факт існавання дзяржаўнай думы не мае ніякага значэння? Нахмурыўшыся, спытаў Турсевіч. Лабановіч апусціў вочы ў дол. У першы момант ён не знаходзіў сталага адказу. Трэба было выгадаць некаторы час, каб адказаць памудрэй, ён сказаў, зайшоўшы здалёку. Адна добра знаёмая мне настаўніца, не ведаю, дзе яна цяпер і што з ёю, расказвала пра басяка, які прасіў грошай на выпіўку. Калі настаўніца запыталася, колькі ж яму трэба, басяк глыбакадумна прыставіў палец да лба і сказаў: «Першы раз натыкаюся на такое філасофскае пытанне». Дык вось, і мне застаецца паўтарыць словы таго басяка ў сувязі з тваім запытаннем. Турсевіч зняважліва махнуў рукою: «Дзяржаўная дума ёсць рэчаіснасць. Значыць, яе бытаванне ёсць з'ява разумная». «Ой, залез ты, брат, у такія філасофскія нетры, адкуль не выбрацца? Все рэчаіснае разумна», – іранічна падкрэсліў Лабановіч. «Самадзяржаўны лад таксама рэчаіснасць. І, значыць, разумны? Навошта ж тады змагацца з ім? Ты пачынаеш кідацца ў сафістыку. Жыццё і прырода і ўсе з'явы жыцця не знаходзяцца ў стане спакою і нерухомасці». Яшчэ старадаўні грэчаскі філосаф сказаў: «Усё цячэ і ўсё змяняецца, прычым усё гэта не абыходзіцца без барацьбы». «А ўсё, што мае пачатак, а? Тое мае і канец. Вось чаму я так упэўнены ў тым, што і самадзяржаўю з прыдуркаватым міколкам прыйдзе канец не сам сабою, а выніку рэвалюцыйнага паўстання ўсяго народа. Але не кадэцкая дзяржаўная дума прыложыць у гэтым сваю руку. Кадэцкая дума – тормаз народнага паўстання супраць каранованага пудзіла на троне. Таму кожнаму, хто любіць народ, ідзе з народам, трэба стаць на шлях бязлітаснай разумнай барацьбы. Барацьбы па адзінаму плану, у імя звяржэння ідала на троне і яго памагатараў, паслугачоў і падбрэхічаў. Думаю, што гэта мая ацэнка дзяржаўнай думы для цябе ясная». Турсевіч здзіўлены, недаўменна развёў рукі, уважліва зірнуўшы на свайго былога вучня, а сённяшняга друга. «Ого-го!» – выгукнуў ён. «Не спадзяваўся я пачуць ад цябе такую, ну, як табе сказаць, канцэпцыю». «Ха-ха-ха, далёка ж ты махнуў. Давай будзем шчырымі, скажы, да якой партыі ты належыш?» «Калі быць шчырымі, як ты падкрэсліваеш, дык скажу табе, ні да якой партыі я не належу». «Чаму ж гэта так?» – спытаў Турсевіч. А вось чаму. Часамі мне здавалася, што праўду нясуць кадэты. Ну, ведаеш, лепшы цвет рускай інтэлігенцыі, як рэкамендуеш іх ты. А потым, прыслухаўшыся да эсэраў, я падумаў, што праўда на іх баку і гатоў быў стаць на іхняй пазіцыі. Але давялося і даводзіцца мне, як і кожнаму з нас, хто шукае праўды, паслухаць і сацыял-дэмакратаў. Важка, грунтоўна, правільна гавораць яны. Ёсць адно агульнае і для эсэраў, і для сацыял-дэмакратаў. Імкненне звергнуць самадзяржаўны лад. А на чыім баку праўда? Я яшчэ не ведаю дакладна, але я мыслю сабе, што жыццё і далейшая барацьба за народаўласнасць пакажа, хто стаіць на верным шляху, а хто памыляецца. Тады я далучуся да тых, хто гаворыць праўду. Турсевіч дакорліва паківаў галавою. Эх, Андрэй, Андрэй, з ноткаю скрухі ў голасе адгукнуўся ён. Табе ўжо было папярэджанне ў рэвалюцыі даволі грознае. Пагуляў і будзе, бо ты гуляеш з агнём. А ёсць прыказка. Калі вады намочыся, калі агню апячэшся. Я стаю за эвалюцыю. Всякай праяве на свеце свой час. Дзіця не робіцца адразу дарослым чалавекам. Нашто ўрывацца жывасілам і ўмешвацца ў ход падзей, якія ад цябе і не залежаць? Вось дабрадзеі чалавецтва падбухторылі народ на забастоўкі, на паўстанні, на разгромы памешчыкаў. Што атрымалася? Ты ведаеш апавяданне са школьнай хрыстаматы, як хлопчык раскрываў пупышкі, бутоны кветак, каб яны хутчэй зацвілі на клумбе. Раскрыў іх не ў пору, і кветкі загінулі. А я табе прывяду другі расказ, як бацька навучаў сыноў, каб яны жылі ў дружбе і згодзе. Помніш пра венік? Покі венік быў звязаны ў адным пуку, сыны зламаць яго не маглі. А развязалі, па розацы паламалі лёгка. Дык вось, калі народ усвядоміць свае інтарэсы і сваю сілу і будзе шчыльна злучаны, тады ён лёгка вымеце бруд са свае хаты, цара, князёў, графоў і всякую іншую поскудь. За гэта я і буду змагацца. Закон эвалюцыі адно, але ёсць і закон рэвалюцыі. Адно без другога не абыходзіцца. І ведаеш, мой дарагі, у настаўніцкім інстытуце нічога табе пра гэта не скажуць.